أنتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله رب العزت نننے سبق د آیات یوسل اتپن رستم نو دویما حصہ د سورت ذکر کیدا چپدی دویما حصہ کی بیان د رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا بیان د رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنہ اعتراضات دی یہودو داغی جوابنا. اول اعتراض ویتیان دی جبریل او داغی پنز جوابنے ذکر کر بیادویم اعتراض پبراد دی سلیمان علیہ السلام او داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یہود بوی تم د جادو نہ منی کے بلکہ تو د سلیمان علیہ السلام صفت کے اور جادو گرو داغی جواب چی جادو کفر و کفر سلیمان علیہ السلام نو کرے. دویم دریم اعتراض پینزال سحر چلا پا جادو پرشتے را لی گلی دی او تو گر جادو نہ منی نو داغی جواب چوا ماؤن جلال الملکے نے سر نہ پرشتے نازل شیو ندی او کراغلی وی نو انما نحنو فتنتن فلا تکفر دے امتحان دا پر راغلی وی. او بل اعتراض تمنگ سی الفاظ نہ من کے لا تقولوا رائنا نو داغی جواب چدا سے الفاظ موائی چپائشی بے ادبی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. او بل اعتراض نسخہ چت نسخہ نہ منی نو داغی جواب ما ننسخ من آیاتن او شپگم اعتراض چ اللہ نائبان نیولی دی او تی نہ منی نو داغی پنز جوابنا. اوم اعتراض چستا پا پیغمبری دی اللہ من سر خبریو کی نو داغی جواب چد رب العالمین قانون اعلان کرول دی دانا چدار چاکور تا خبر رسول دی. دوم اتم اعتراض ترمنزا دری خبری یو خبرہ بیت اللہ بنیت لتوحید دی نو فلمت شرکو نفی. دویم خبرہ چدا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا دا ابراہیم علیہ السلام دنیا تراغلو نو تاسو ابراہیم علیہ السلام منی او دا پیغمبر نہ منی. دریم خبرہ چھ مسئلہ دا توحید دا طول انبیاء و مشترکہ مسئلہ دا نو ظالمانو ولی نہ منی. بیا اتم اعتراض چستا تختل دین کی شک دے کل یو پل مخچو کر بل پلا نو داغی جواب سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي. او بل جواب چل اللہ المشرق والمغرب. بل جواب یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. ننی سبق کی نہم اعتراض ذکر کی نہم اعتراض داغی داو چکل اسلام زدی خبر اجازت ورکو چد صفا مروا ترمنزا منڈی وہائی ندا منڈی وحل دبیبی حاجری ابئی سنتو چ ابراہیم علیہ السلام والسلام آغا خپل بچے په خوشي بیابان کې پریخوړو. او بچی تا او بیبی تا دا اوبو ضرورتو هغه د الله دین ته لاړه. مخکې مونږ د دې تفصیل کړو. نو دا دوه غونډۍ وي، صفا او مروه. دا مروه غونډۍ نه اوس هم شیشې چاپېره کړي، هغه غر شته تک تور کاڼې دي. نو د صفا نه طواف شروع شي، دا هغه منډه وه چې د صفا ډیری نه بی بی حاجری بہو والا مروا تبلاڑا او د مروا پڈیرئی باندھی اوبے قتل بر جاؤ کسو قافل جی چزت ابو آخلم سو قافلہ بنوا بیا بے زرخ پل بچی ترا منڈا کا چزما دا بچے اصن چرت شرمخ لیو خول لینی ناغب او کتو بیا بے منڈا کا لا بڑا صفا دے رہی تا آل تو بے او کتل کس کافلوی چی صوبت واخلم حال غرض داو چکری برابر کی دہ جانو دپارا دشریت حکم آل تدا دے چی بیت اللہ طواف کئی حج کئی او د صفا مروا ترمنزا وہ چکری ندی والی نواج ند شوی مشکل اٹھا لی گی. علماء کی لڑائی عبادت عبادت اور نہ قبلی جو سکون ملا دے گی. خوشحالی سے رب نیکی کی, خوشحالی سے رب دین کار کی. ومن تطوع چاچ خوشحالی سرا اکڑلا خیرن نیکی فإن اللہ شاکر علیم, بس یقیناً اللہ شاکر قبل ان کے علیم پوہ دے. اس اللہ زجر اور رتن اور کئی حق چاہتا کہ چاہ دین پٹ کرو دین خبر پٹولا انہیں بیان ہونا. اللہ فرمائی ان الذین یقیننا کسان یکتمون چپٹئی ما حق احکامات انزلنا من البینات چرالی گلی منگا دوازہا دلائلنا والہدا او پٹئی ہدایت لڑا من بعد ما بیننا للناس بعد دانا چ بیان کری منگا خلقتا فل کتابی پ کتاب کی. اللہ وی چاچیا احکامات من کتاب چرالی گلیو دپٹ کا اولائکا دغ کسان یلعنہم اللہ لعنت وی پدی بان اللہ پر گریہ تو کم زین راز شاباس کی نخا رازہ دیلی. اولائکا دغ کسان یلعنہم اللہ لعنت وی پدی بان اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ او لعنت وی پدی باندے لعنت و ان کی مخلوقات. گر چاچی اگر دین چی قرآن کی بیان شے دے او پٹے کا نو رب العالمین دے طرفنا لعنت دے پدی او اگر مخلوق تمام پہ لعنت رالی گی. حدیث کی آدھی تفسیری کرتبی رحم و ملا ذکر کئی چل مراد کل من کتم الحق مراد ددین ہر رسوب دے چاک پٹئی فہیا فہیا عام متن فی کل من کتما علم من دین اللہ یختاج الی بصیر وی دین مراد عام دے ہر رسوب چ عالم دے واغ دے علم خبرہ دا اللہ ددین خبر پٹئی نہ بیان خلکتا کار کئی نہ خلکتا نولا یلانو ملا یلانو ملا نون پدگا عالم باندھی لانت دے ڈاللہ لانت وئی پدی باندھی لانت ان کی مخلوقات. او تفسیر علمانی و کرتبی دابور اللہ تعالیٰ اگا قول ذکر کرو چورزی خلکت تقریر کو خلکت وی پ تقریر کی لولا آیات فی کتاب اللہ تعالی کچری دا اللہ پا کتاب کی دا آیات نے نما حدثتکم احدا بحدیث عبدا ما بتاستا یو خبرم نے بیان کرے دا دینا خوچوں کی دیر آیات نے ریگم چل را باندھ لانت رالی گی لانت پرالی گی ملائک پہ لانت ہوئی مومنان پہ ہوئی دزم کے زناور پہ لعنت ہوئی ہر ملا ہر عالم باندھی چغت علم مسئلہ پتا ظلم کی دو عدد و ظلم خلاف نو کرے غلط کارول کی دل عدد غلط و خلاف نو کرے نو اولائے کا دغ کسان یلعنو ملا ہو لعنت ہوئی پدی باندھ اللہ ویلعنو ملا نون او لعنت ہوئی پدی باندھے لعنت ان کی مخلوقات. اگر لعنت پہ سو کوئی تفسیری کرتبی ہوئی ملائک پہ لعنت ہوئی مومنان پہ لعنت ہوئی دزم کی مخلوق زندہ سر پہ لعنت ہوئی حیوانات. اور یہ حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سو چد حق بیان کئی رب العالمین تا دا دریاب میان دا ہوا فرشتی او ملائک دعا غواری چی رب العالمین دا بنداستا دا حق بیان کے ان کے دے رب العالمین دا پارا زمون دعا دا اللہ کامیابی ورطور کا اللہ کامیاب و کامرانے کا سوک چراغ بیان کی حدیث کرا دی میان فرشتی او پرندی یعنی مارغان اور تو دعا کی دعا او سوک چراغ بیان نہ کی نمیان دو ابو مارغان او ملائک پہ لانت رالی جی خا او مومنان پہ لانت رالی جی خا ہاں دلانت نہ بچ سوک دے دی آیات کے اللہ ملیان تو سا جرور کی خا ماں استاغن پہ ملیان تھا او دلانت نہ بچ سوک دے لخیالو کی اللہ فرمائی للذین مگر بچ دی دلانت نہ کسان تابو چتو بے وستا وعت لہو او اسلائیو کا دخپل زان زان سی کا گوری دا درس پا موبائل کم ان فری واچوی موبائل کی نو پا موبائل ان فری باندی دا درس اوری دو کا چارجر رانا دی ان فری واچوی نو پا ان فری باندی درس اوری اکانوی اشاریہ دو بار نرا درس راجی خان اِلَّا الَّذِينَا مَگْرَا كَسَانْ تَابُو چِتُو بِوِسْتَا بس تے اللہ بی آبدا سیا کا خبر نہ پٹوم وَاسْلَو او اسلائو کدخ پر زان زان سیخ وَبَيَّنُو او بیانو کا فَوْلَائِ كَاتُوبُ عَلَيْهِمْ بَزَّئِ كَسَانْ توبہ قبلی اللہ دبی او اللہ وی وانت تواب الرحیم زو توبہ قبل ان کے مہربانی دی آیات کی رب العالمین علماء لکلی و اساتذہ بوی چہ د مولا د توبی شرطو نہ بیانی یو چہ تابو توبہ بو باشی او دیم واس لہو زان بسمئی او درین و بیانو بیان بکئی پمیمبر براشی بیان بو کی چی خلقو نن بعد ما دا غلطی کولی بس زما توبرا کتاسو زما غلطی اوری دلی او عمل مو پکرئی نو تاسم کی توبو باسی دا خبر غلط دے یاد کی رچا ذکر رہے بیان امی کئی کہ ملا کئی ہاں ملا سیب کئی کہ نخوا دی آیات کی دا ملا سیب دا توبی ذکر دکھا قرآن کریم کی دا امی دا توبی ذکر مشتا خدا امی دا توبی دا پارا دامی دا توبی دا پارا دو شرط دی اگر قرآن کریم لگ رب العالمین کتاب راوارو سورة ال عمران دی سورة بکری پسی سورة ال عمران دی آلتا رب العالمین دامی دا توبی شرط ذکر کئی دعا کسی نے ٹھیک نہ تھا اللہ فرمائی الا الذین تابو یو کم نوے نمبر آیات تھی درم سپارا اللہ ان الذین الا الذین تابو مگر آکسان چھ توبے و استار من بعد ذالکا پزدینا واسلہو او اسلاو کا دخل جان گرد آمی دا توبی دا پارا دو شرطا یو شرطا جتابو توبے و اسلا آمی آگا بس صرف توبہ و باسی آمی با صرف توبہ و باسی اللہ وی او بل واسلہو زان بسائی کئی چلا دا کارو نے ماں کرو نن بعد با اللہ جدا سنو کوما دا کار مال لا کړو نن نه پز بزدا شکار نکوما بس دا دو شرطا دامی دا توبی دا پارا اوور کرا اگر صورت نسا آل کے دا منافق دا توبی دا پارا سلور شرط خود لی دی 146 آیات گرا دامی دا توبی دا پارا دو شرط صورت عمران کی او صورت بکر کی دا ملا دا توبی دا پارا دری شرطا او منافق دیر در دے ہو لگتے سو سکر کا سو سلور کی گو رکھا دا دے موزر و بیمانا دے بوئے استاد جی تاسو سرخو میں دیر امینا دا دیر کل خبری کوئی خوچی آپ پلشی کہنا ندے بیا نور ہوتے بوتے ہوئی ندے دا پارے سلور شرط ذکر کر ذکر دا بیمانا زرر دے دیرو خیالو کے اس اللہ فرمائی پنجم سپارے اخیر میں مخ 146 آیات 145 میں شروع 145 میں شروع کم اللہ فرمائی ان المنافقین یقین المنافقان فی الدرک الاسفل من النار ویبا پاغلان دی طبقہ دور دا جہنم کی ولن تجد لهم من نصیرا او چرب من منی دل امدادی الا الذين تابوا مگر کسان تابو چتو بے وستا د منافقت نہ یو جن واسلو او اسلام کد خپل ځان ځان صحیح کا دعا او دریم واتسمو بالله او منگولی ولا گولی د الله په کتاب راگ دا منافق دا اللہ کتاب تچی ناستا دے بچینی علی بے توبہ کبھی گی چکینی نہ کنا توبہ بے کبھی گی خوا دے چی کئی منافقت و پراپیگنڈی دے چی قرآن تنین آت اللہ ہوئی توبہ بے کبھی گی او سلم واخلصو دین ام للہ او خاسکو دین خفل اللہ تا ذکر دا منافق پا اعمالو کی اکثر ریاضی اخلاص نی نمود نمائشی دا اللہ رضا نی اللہ فرمائی واخلصو دینہم للہ او خاسک دین پل اللہ تا دین اللہ تا خاص کا سو خبر شوی یو تابو توبہ باباسی دیم باس لو زان بسائی کئی بس تے تو بدن اللہ بعد بدا سنکم دا دین و دا حق خلاب میں کرو او درم وات سمو باللہ دا اللہ کتاب تا برا جلے بے توبہ قبلی گی دے با خبری کئی او قرآن تا بنی کی میں ہوئی بستا جی دا دیر ستا متعلق مخلص سے ماہ وہ منافق قرآن تا بچی میں لے بے توبہ قبلی گی او در سلورم واغلسو دینوں للہ او خاص کئی بخفل دین اللہ تھا نفول آئے کا مال مومنین بزا کسان مال مومنین یعنی فی زمرت المومنین پدل آدم مومنانو کی دی دابال مومن کی گی گرے سو شرطو سلور نو دامی دا توبی دو شرطا دا منافق دا توبی سلور شرطنا او دا ملا دا توبی سو شرطا دری اگر دریو کی یو شرط دارے چھ دے با توبہ پا منبر اوباسی ذکر دا دیر ضرر دے ہو خوا دیر نقصان دے ہو اسلام تا دل وجنا شریعت ہوئی دے با پا منبر توبہ اوباسی عمر فاروق بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت کی پستر گرنشو یورز جماعت تلال شاگرد اور سردی فاغ جماعت کی یو سرے ہوئی ایماندار جمع تیار در زر در رازی اکامت شروع شو دے اور کیلان کی جمع تیار در زر در رازی عبداللہ بن مسعود بلکہ عبداللہ بن عمر ہوئی او خروج بنا من انجاز المبتدی ما دری بیرتی دو جماعت نوبا سئی دی چیز مزلکو ما دا جماعت کی جمع بتی آ رہی اکامت بچی گئے دا شی خلق بزر او دست اونو آلتا ہو شاہ بھائی زر دو دست کے ہوئی جمع تی آ رہا دا و عبداللہ بن عمر ہوئی دا شی جماعت میں اوبا سئی مزور کے نکو ما بدا تو شل ذکر آ بیرتی جد توبہ بال قبلی جی چدے بہ توبہ اباسی جس توبہ نن بعد بدا مل کو ذکر دا دیر زر دے ہو خا بدتی زر دے ہو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی اذا رایتا مبتدیان بطریقین فخص طریق الاخر کل چی بدتی پہ لارو بینین لارو ورطا بزرکا ذکر حدیث کی راضی اچھے دا پلال دے روان دے تورتے استاجی پخیرہ لے نو حدیث کی راضی اخرج اللہ نور علیہ السلام من قلبی پدی پخیرہ لے وستاد ظلم علیہ السلام راو جی او بل رات چدا چرا جی پدی پخیرہ لے بیدتی تا چدوئی پدی با استاد مخ آگر راو نور ختم شی دم رسخ مجرم دے دا درشان یو بل روایت کی دا سمرا جی چو ازار آئے تا مبتدین بی طریقین چلے چی تایو بیدتی پہ اولا رولی دو نو فخوش طریق الاخر او بل روایت کی راضی من وقر صاحب بیدتین فقد آن علا عدم الاسلام چاچی دا بیدتی زتو کا نو دا اسلام پر ننو کی دا غصر کوششو کا نو گورا زکا دے دیر نقصان دے ہو اسلام تا جو شریعت ہوئی دو توبہ با کل قبلی جی چو بیانو کی خوا بیان با کیا لبا توبہ دے قبلی جی اللہ فرمائی للذین مگر آکسان تابو چو توبہ ویستا واسلو اسلام کد اخفل زان و بیانو بیانو ک نفول آئی کا در کسان اتوب علیم میرا بانی کو ملاوی پدی باندی وانا تواب الرحیم اوزیم توبہ قبل ان کے میرا بان ذکر توبہ میں گناہ رسل ڈالوی مقام دی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اتائبو من الزنب کم اللہ زنب لہو توبہ اس تن کے دا گناہ را دا سپاکی گی توبہ دنا دو گناہ شوین را اللہ دی زمان توبی نصیب کی گناہ لبان دی جکہ ریاض کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ چا درجی سمع گناہ نم کری دی او سل پیری استغفار ہوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ استغفار ہوئی نو دا دو درجی آغا طول گناہونے دا سل پیرے استغفر اللہ سرا سکی گی ختمی گی او بل رات کی دا سرا جی نبی علیہ السلام وی زدر عزیز او یا پیرے استغفار وام یور یاد کے سل پیرے راجی تاسم وائی نو نبی علیہ السلام استغفار لرفت درجات وی او زمان استغفار دا گناہ دا مافتے دو سرا تو وہ پہ اخلاص شعبہ سے دیلوی مقام لکھا اگا بخاری کی روایت تھی کفل دبن اسرائیلی و بدماش یوزن یوزنانت پیسی و گختی دوتا پیسی در کم خوزنا برا سرکی اگیوی دیرا خدا کلچ دو پیسی ورکی او دو زنا پنیت نزدیشا نو دا زنانا دا سو رک دیتا دوتا ولی رک دی مانا تا پیسی اگستی دی آغا زنانا ورطا وی داغا عمل دے رو را چی ما چاہتا پا جون کنو کرے خو یرا و روب رگ دل را بانی دی تر آغلل چی دا عمل دا گناہ تز مختاج شم دیو وجنا زما وارو والا بچی دی آغای تا درزک دروز انتظام نو نور سنو نزی دیتا مختاج کم آغای خدر سلا حدیث کرا دی اگر کفل دو بنی اسرائیلو اغه دا خپل عمل نه توبه اخکا او پاسیدو توبه تایب شو. نبی علیہ السلام وی اغه دور کی چې چا بم سو گناہ کولا هغه به د کور په دروازه لیکلی وا. چا چې دا سنیکیم کولا لسار بم ملائکو د کور په دروازه لیکلی وا. شوی کتا سار شو نو کفل مرو او داغه د کور په دروازه لیکلیو لقد غفر الله الكفلا تاکیق سرا اللہ کفل تا دد ټول گناہوں نے معاف کری دی. خلق ایران ہو چی دا غلوی بد عمل ہو زنائی ہو شرابی ہو غلط سڑے ہو او دد گناہوں نے سنگے معاف شل چی تاکیق کی دو دد گناہ دا معاف کی دو وجہ دعوا چی او زنانا نے پہ اخلاص تو بد زنان اخکلی ہوا. گر اللہ د انسان د پارا چاو کم دے د پور بجلی نشتا چا کٹ کرے تھا جی د زمین بچوں کٹ کرے گا بیا جدی درس میں پارش ہم جدی زلیلان سر گورم بیا اللہ فرمائی کفل دو بنی اسرائیل اگر پہ اخلاص تو بیخ چلا او اگر تو بد اخلاص بدئی اللہ رب العزت کی گناہوں نے معاف کرن درشان اگر دم آدھا بنی اسرائیلو چی پہ اخلاص اگر سپی تے عبو اور کروی رب العالمین توبہ معاف کروا گناہوں نے معاف کرو. درشان مسلم کی روایت تے اگر ننانوے قتلن و قاتل چھ قتلن اکڑیو رب العالمین دا غی گناہونا معاف کریو. دا کشران پوئے کئی زکر اوزل نصیت وی جی مشرانو تیوائیم چھ دبی لئی راتار پپلات کا کول انی کی بیا بیا با گلنی زمانہ بیگا پنی مشپا کے ما دا سمکو اس بیا دا غسوشول بیا به نقصانی گوری زکر پیل از صرف نصیت وائی ما. اللہ فرمائی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر آکسان چی توبہ و استار واسلہ زکر دا محلہ دا او پا محلہ کی دا سکار کول گورے بیا ماتم چل رہا جی واسلہو اسلائے کد اقبل زان و بینو بیانیوں کا نفولائی کا توب والیم بردہ کسان میرا بانی کو ام پدی باندے وانت تواب الرحیم اوزن توبہ قبل ان کے مہربان. ان اللذین آئی کننا کسان کفرو چ کافرو و ماتو مشلدی و ام کفار او دی کافرہ اولائکا دہکسان علیم پریبان دی لانت اللہ لانت دا اللہ بی والملائکت او دا ملائکو والناس اجمعین او لانت دا خلق تولو لانت دا خلق تولی خالدین فی آمی شبی دی پدی لانت کی لا یخففن ملعذاب سپک بنشید دین عذاب. اللہ وی چاچی کفر کو او دا کفر حالت کی پی مرگ راگے دا اللہ لعنت دے پی دا ملائکو او دا طول انسانیت ہمیشہ با پدی لعنت کی لا یخففن ملعذاب سپک بنشی دا دین عذاب دا دین با عذاب سپکی گنا ولا هم ينظرون او نباد بیتا مولت ورکرشی نبورتا مولت ورکو لکھی گی فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد دلتنا دبی میں ادھرے میں اسی ترمن دا چھدے میں اسا اور پسیرہ روانہ دا بیان د توحید ذکر کئی پتر کئی سراد ما سبا کنا مخی پتوحیدی فنز دلائل ذکر کل چھیا ایو الناس اعبدو ربکم اللذی نوز ات دلائل ذکر کئی یو دلیل ان فی خلق السماوات والارض دین دلیل واختلاف الليل والنهار دین دلیل والفلک التي تجری فی البحر بامری او سلوم دلیل وما انزل الله من السماء من ماء او پنزم دلیل فاحیا بالارض بعد موتها اوشپدم دلیل و بسفیا من کل دابا اوم دلیل و تصریف ریاح او اتم دلیل و صاحب المساحری بین السماع والارد دات دلائل ذکر کا نسمرد دلائل و من الناس من يتخذ من دون اللہ دائی سمرد دلائل ذکر کا اس خیالو کی اللہ فرمائی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد حاجت پرک ان کے ساسو حاجت پرک ان کے او دے لا الہ الا ہو نشت بلا حاجت پرک ان کے اللہ سوا دا اللہ نا الرحمن عام میں ربان ذات تھی الرحیم خاص میں ربان ذات اللہ لا الہ الا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اسم اعظم دے مشکات کی روایت تھی پدی سو آیاتن قرآن کی یو آیات اور کدا دے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد دیم آیات سورۃ آل عمران کی دے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم او دریم آیات دو سورتی سواہا دے وَعْنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ دادری آیاتنا پدی کی اسم اعظم دی اللہ فرمائی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد حاجت پرکن کے ساسو حاجت پرکن کے ہو دے لا الہ الا ہو نشت بل حاجت پرکن کے سوا دا اللہ نا الرحمن عام میں ربان ذات تھی الرحیم خاص میں ربان ذات عام میرا بان دے و خاص میرا بان دے انا فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش دا آسمانوں دزمک کی واختلاف اللیل والنار او پا اختلاف دشپے و دورزی کی والفلک التی تجری فی البحر او کشتی آغا کی جاری دا پدریاب کی بما ينفع الناس په سبب دا چې فائدی ورکی خلقو تا وما انزل الله او آسو چرالی گی اللہ من السماع دبرنا من مائنو با فاہیا بالارضا فاہیا بالارضا بستو تازه کئی پاغی سرزمکا بعد موتیا پر دو چوالی داغینا گره تا درائلو یو اللہ یو باندہ زمکا آسمان میں پیدا کری تا دا پارا دویم شپا و رضا پیدا کری میں تا دا پارا او درین آر کشتی چی پدر آب چی روان دا فائدی خلق تور کئی تا دا پارا او سلورم چی برن او براوری کتن پیرسا برن او براوری او پینزم فاہیا بلاردا باد موتیا بس کرو تازہ کئی پاگی سرزم کا پردو چوالی نا اوش پگم ہر قسم زندہ سری تابی کری دی اگا مناقب سلطان باہو عجیب گیلو یقین دانم در عالم یقین دانم در عالم کلا معبود الا هو ولا موجود فی القونین ولا مقصود الا هو جو تیغی لا بدس آری بیا تنہا چی غمداری مجو آز غیر کیا دی یاری الا الفتا الا هو اغا عجیب ویلو او درشان اقبال ویلو علامہ اقبال چه ده پینده شیخ القرآن رحمت اللہ علیه با ارتدا میان ملاوی اغوی آلتائے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون آلتائے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب کس نے بردی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائے خوئے انقلاب وے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیری آفاقی نہیں تیری نہیں میری نہیں گورا اقبال دایو دیر بہترین شاعرو دانشو والا لگ سات دپاس لگ چھٹی دا یو لشل مینٹا بیا درس کے اوکھا لشل مینٹا چھٹی دا